Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie brakuje testów na koronawirusa, zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Informacji rządu w tej sprawie domagała się opozycja. Prezydent apeluje o przestrzeganie kwarantanny. W kolejnych krajach przybywa zainfekowanych osób, między innymi w Rosji. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że większość osób, które są zakażone koronawirusem, czuje się dobrze. W Polsce wieczorem potwierdzono 31. przypadek zakażenia patogenem. Łukasz Szumowski podkreślił w TVP, że służby mają wystarczającą liczbę testów na koronawirusa i każdy, kto potrzebuje badania, otrzyma je. Mamy ich kilkadziesiąt tysięcy i mamy dokładnie taki sam przebieg jak inne kraje w sensie wykonywania testów. Wykonujemy je zgodnie z zaleceniami medycznymi. No jak ktoś nie potrzebuje badania, no to trudno, żeby robić to badanie, co po prostu nie ma sensu. Natomiast badamy te osoby, które mają wysokie ryzyko. Teraz ta grupa się poszerza. W tej chwili ilość testów wzrośnie drastycznie. Informacji w sprawie testów na koronawirusa domagali się dziś politycy Koalicji Obywatelskiej. Poseł Sławomir Neumann mówił, że w porównaniu z takimi krajami jak Korea Południowa i Niemcy w Polsce przeprowadza się ich za mało. Zwracamy się dzisiaj z pismem do premiera Morawieckiego o szczegółową informację o tym, ile w Polsce mamy testów na koronawirusa, kiedy dokonano zamówienia tych testów. Sławomir Neumann dodał, że Koalicja Obywatelska popiera decyzje już wprowadzone, takie jak na przykład odwołanie lekcji, odwołanie spektakli teatralnych i seansów w kinach. Jednak, jak dodał, najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze zdiagnozowali problem, a zdiagnozujemy tylko wtedy, kiedy mamy dostęp do testów. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do osób, które w związku z koronawirusem poddane są kwarantannie, o jej przestrzeganie. Andrzej Duda wziął udział w Szczecinie w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego. Jak mówił, policja otrzymywała sygnały, że część osób nie stosuje się do kwarantanny domowej. Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których kwarantannę domową zastosowano, aby to traktować poważnie. Apeluję jeszcze raz, to jest kwestia państwa zdrowia, ale to jest kwestia zdrowia także i innych osób. Bardzo proszę, żeby traktować to poważnie. Bardzo też proszę, żeby pomagać takim osobom, żeby te osoby wspierać, które tej kwarantannie są poddane. W Szczecinie potwierdzono 2 przypadki koronawirusa, 12 osób jest hospitalizowanych, kwarantannie poddanych jest 100 osób, a pod nadzorem sanepidu ponad 400. W całej Polsce, jak mówiliśmy, potwierdzono 31 przypadków patogenu. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że koronawirus ma już charakter pandemii. WHO poinformowało, że dotarł on już do większości krajów na świecie i tym samym ma charakter globalny. Wcześniej koronawirus był określany jako epidemia, czyli zjawisko występujące na niektórych obszarach Ziemi. Pandemic is not a word. Szef WHO ogłosił w Genewie, że w ciągu ostatnich 2 tygodni liczba osób zakażonych poza Chinami wzrosła 13-krotnie. Wirus jest teraz obecny w co najmniej 114 krajach. Tedros Ghebreyesus wezwał władze poszczególnych państw do pilnego działania w sprawie zatrzymania pandemii. Przestrzegł też przed paniką. Jesteśmy zaniepokojeni alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się wirusa i alarmującym brakiem działań. COVID-19 może być już określany jako pandemia. Tego słowa nie należy lekceważyć. To słowo użyte w złym znaczeniu może spowodować strach lub poczucie, że walka nie ma sensu. A to doprowadzi do cierpienia i śmierci. WHO ocenia, że na całym świecie jest 118 tysięcy przypadków zarażeń koronawirusem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W ostatnim czasie liczba zakażonych wzrosła m.in. w Rosji. Tam zainfekowanych jest 28 osób. Jak podają tamtejsze służby sanitarne, 8 nowych przypadków odnotowano w obwodzie moskiewskim, z czego 6 w samej Moskwie. W Moskwie od ubiegłego tygodnia obowiązuje stan podwyższonej gotowości. Służby sanitarne monitorują lotniska i dworce oraz placówki sportowe, kulturalne i handlowe. Lokalne władze zakazały organizacji masowych imprez, których liczebność przekracza 5 tysięcy osób. Chorzy są izolowani w szpitalach, a osoby, które mogły mieć kontakt z zarażonymi, poddawane są domowej kwarantannie. Większość rosyjskich linii lotniczych rozpoczęła proces stopniowego zawieszania rejsów do krajów wysokiego ryzyka, w tym Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Wcześniej ograniczono ruch z Chinami, Koreą Południową i Iranem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Grazdowski. Tego się nie spodziewaliśmy po wygranej w Rosji. Miała być kolejna wygrana, tymczasem siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrali u siebie z Kuzbasem Kemerowo 1-3 i odpadli z rywalizacji w Lidze Mistrzów. To był ćwierćfinał. Pojedynek rozegrano w hali Azoty bez udziału publiczności. Rozpoczęły się dwa kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś o ćwierćfinał walczą Liverpool z Atletico. Anglicy przy pomocy kibiców na Anfield muszą odegrać się za porażkę 0-1 w Madrycie, a PSG bez udziału publiczności walczyć będzie o odrobienie strat z Dortmundu. Francuzi przegrali tam 1-2. Nie dojdzie do skutku zaplanowany na jutro mecz Ligi Europy pomiędzy Sevillą a Romą. Samolot z piłkarzami włoskiego klubu na pokładzie nie uzyskał zezwolenia na lądowanie w Hiszpanii, bo samoloty z Włoch w Hiszpanii lądować na razie nie mogą. Wszystkie mecze 26. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej Niemiec zaplanowane na najbliższy piątek i sobotę odbędą się bez udziału publiczności. Decyzje podjęły władze poszczególnych landów. Mecz trzeciej kolejki eliminacji Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych Polska-Rumunia, ten miał odbyć się 25 marca w Lublinie, został przełożony na późniejszy termin. I ciąg dalszy porażek z koronawirusem. Organizatorzy odwołali ostatnie zawody Alpejskiego Pucharu Świata. Te miały odbyć się w Öre w Szwecji. To oznacza, że kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wywalczyła Włoszka Federica Brignone. Pierwszy raz w karierze i to jej największy sportowy sukces. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl awansowali do ćwierćfinału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Katarze, w stolicy w Dausze. W 1/8 finału pokonali Łotyszów. Samoilisa i Smendisa było 2-1. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, do tego miejscami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Jutro na północy burzowo, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Będzie bardzo ciepło, bo we Wrocławiu nawet 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowie. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. 2 marca tajne archiwum watykańskie odtajniło materiały dotyczące pontyfikatu Piusa XII, a zwłaszcza jego postawy w czasie II wojny światowej wobec Holokaustu. Papież bowiem od wielu lat jest oskarżany o bierność i obojętność wobec ludobójstwa Żydów. Czy są to zarzuty prawdziwe? I czego można się spodziewać po dokumentach odtajnionych w tajnym archiwum watykańskim? O tym wszystkim będę rozmawiał już za chwilę z historykami, którzy specjalizują się w tej tematyce. Zapraszam. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś rozmawiać będziemy o tajnym archiwum watykańskim, a konkretnie o odtajnieniu znajdujących się tam dokumentów dotyczących pontyfikatu Piusa XII. Moimi gośćmi w studiu są dwaj historycy. Profesor Jan Żaryn, dyrektor powołanej niedawno do życia instytucji, a mianowicie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Drugim moim gościem jest natomiast profesor Paweł Skibiński, wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Panowie, czy spodziewacie się odkrycia jakichś rewelacji w związku z otwarciem tajnego archiwum watykańskiego, tym bardziej, że już w kolejce ustawiło się 150 historyków z całego świata? To pocieszające, że tylu historyków chce zobaczyć te akta. Moja opinia jest taka, że z jednej strony będą tam na pewno szalenie ważne i ciekawe dokumenty, a jednocześnie całą konstrukcję, budowlę dyplomacji watykańskiej czasu II wojny światowej moim zdaniem już poznaliśmy. To znaczy nie będzie tam zniszczenia tego całego rusztowania, które znamy dzięki odtajnieniu pierwszej partii akt. Dokonał tego papież Paweł VI po znanych insynuacjach, jakie dotknęły papieża Piusa XII po jego śmierci. Sam zresztą Paweł VI. To było w 1964 roku. Tak jest. Paweł VI zresztą sam był, mógł poczuć się dotknięty, ponieważ jak wiadomo w czasie II wojny światowej był jednym z najbliższych współpracowników papieża Piusa XII obok sekretarza Malione, obok Domenico Tardiniego. Oni w zasadzie trzymali tę dyplomację w swoich rękach i wówczas odtajnione dokumenty od lat 60. do początku 80. były systematycznie przygotowywane i opinia publiczna, historycy mogli się z nimi zapoznać. A ponieważ było tego sporo, w związku z tym jeden z nich, Pierre Blet, również w jednotomowej pracy ten wynik prac komisji przedstawił opinii publicznej. I ta praca Pierre'a Bleta, myślę, że nie zostanie naruszona nowymi dokumentami, które byśmy rozpoznali po tej kwerendzie, która czeka historyków. Ale jednocześnie oczywiście bardzo też jestem ciekaw, jak te dokumenty powstawały, w jakich okolicznościach, jakie były motywy papieża dotyczące poszczególnych jego decyzji, no choćby przykładowo związanych z listem jednego z biskupów holenderskich, efektem którego to listu z 1942 roku była represja dodatkowa ze strony Niemiec III Rzeszy w postaci wywiezienia partii, także Żydów wyznających katolicyzm do Auschwitz. Wśród tych znalazła się między innymi Edyta Stein, jak wiadomo. I wiadomo, że papież przeżył to jako pewnego rodzaju doświadczenie, które wpłynęło na jego postawę dotyczącą tego, czy należy wszystko artykułować w sposób głośny i jednoznaczny, skoro naraża się tym samym jeszcze bardziej na śmierć niewinnych ludzi, a samemu nie jest się tak narażonym, więc jest to odpowiedzialność jakby podwójna. Czyli rozumiem, że ten jeden gest biskupów holenderskich kosztował życie kilku tysięcy ofiar i dlatego Pius XII wolał głośno nie protestować, żeby nie narażać na represję, na zemstę ze strony Niemców, zarówno katolików, jak i Żydów. Ale czy na przykład to samo można powiedzieć o tym, że w sumie on też był powściągliwy w piętnowaniu, głośnym krytykowaniu zbrodni Niemców wobec Polaków? Profesor Skibiński. To znaczy, to rzeczywiście jest pytanie, czy polityka Piusa XII była dobrze dobrana, natomiast w oczywisty sposób jego reakcje, powściągliwe reakcje wynikały z tego, że obawiał się jeszcze surowszych konsekwencji. Zresztą miał po temu przesłanki, ponieważ był informowany przez księży, którzy opuszczali obozy koncentracyjne, no bo takie przypadki były, że jego wypowiedzi, nawet stosunkowo łagodne, generowały kolejne fale egzekucji i znęcania się nad więźniami. I jakby oni byli informowani, że to jest związane z postawą Piusa XII. Pius XII zresztą milczał powiedziałbym raczej w dość specyficzny sposób, to znaczy jest kilkadziesiąt wypowiedzi Piusa XII, który potępiał pewne metody prowadzenia wojny, pewien sposób funkcjonowania państw podczas wojny. Było jasne z kontekstu, że chodzi o postępowanie państw totalitarnych, przede wszystkim III Rzeszy w tym wypadku, no po części również Związku Sowieckiego. Natomiast oskarżenie go o całkowite milczenie jest w związku z tym niewłaściwe. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście wystarczająco jasno wypowiadał się w zrozumiały sposób do wiernych na temat tego, jakie są normy zachowań podczas wojny i To jest pytanie, które pewnie będzie wzbudzać dyskusję nawet po przeczytaniu wszystkich papierów z okresu Piusa XII, dlatego że bardzo trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć. To nie jest łatwe dla żadnego historyka, nawet w pełni poinformowanego. W związku z tym raczej rzeczowa dyskusja, taka prawdziwa dyskusja merytoryczna, no, powinna dotyczyć tego właśnie oceny tego rodzaju. To znaczy, czy można było bardziej, czy zrobił wszystko, co można. No to jest mniej więcej tak to można powiedzieć, bo niestety większość zarzutów, która jest formułowana pod adresem Piusa XII, wychodzi z zupełnie innego założenia. Wychodzi z takiego założenia zupełnie nierealistycznego i moralizatorskiego, to znaczy z całym bagażem naszej wiedzy możemy sobie pozwolić na takie jednoznaczne oceny tego, co się wtedy działo i ostre wypowiedzi, no ale nikt nas, ani tym bardziej innych ludzi za to nie ukaże, nie zabije, czy nie będzie torturował. Natomiast wtedy było zupełnie inaczej. Pius XII miało powody, zresztą zwłaszcza od 1943 roku, od września, kiedy Niemcy zajęli Rzym, miał powody, żeby obawiać się nawet o własne życie, dlatego że przecież on został dosłownie więźniem Watykanu, nie bardzo mógł nie tylko opuszczać no, terytorium Watykanu, ale nie mógł nawet przez dłuższy czas dzwonić z terytorium Watykanu na zewnątrz. Jego współpracownicy chodzili do zaprzyjaźnionych ambasad, między innymi do ambasady hiszpańskiej, dzwonić po całym świecie i prowadzić korespondencję zewnętrzną Stolicy Apostolskiej, wcale nie z terytorium państwa watykańskiego, które zostało od Niemców właściwie informacyjnie odcięte. O tym się rzadko mówi, no ale tego typu formy, jakby to powiedzieć, nacisku i szantażu w gruncie rzeczy, no mogły wywoływać też reakcje w dyplomacji watykańskiej, no i u samego Piusa XII. Więc ten okres jest wyjątkowo trudny dla papiestwa i niewątpliwie pozostaje takie pytanie, czy papież powiedział wystarczająco wiele w sprawie polskiej, czy papież wystarczająco mocno potępił Holokaust. No, niemniej raczej obiektywny historyk powinien przedstawić rację obu stron i wziąć się pod uwagę przy swoim osądzie. Niestety nie wszyscy krytycy Piusa XII tak czynią. Ale te zarzuty wobec Piusa XII odnoszą się jeszcze do czasów przedwojennych, kiedy jako sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Eugenio Pacelli zawarł chociażby konkordat z III Rzeszą. I to jest stawiane jako zarzut, że w ten sposób legitymizował ten ustrój nazistowski, który zainstalował się w III Rzeszy. To znaczy, trzeba być oczywiście ścisłym. Nie on zawierał tenże konkordat, tylko jego poprzednik Pius XI. Ale on był wtedy szefem dyplomacji watykańskiej, sekretarzem stanu. Tak, ale niewątpliwie znajomość Eugenio Pacellego sytuacji w Niemczech pozwalała Piusowi XI podjąć taką decyzję. I jak wiemy dzisiaj, znowu to jest teza, która ma swoje argumenty w dokumentach, natomiast ona być może będzie jeszcze ściślej udowadniana. Wybór tego momentu, w którym konkordat został podpisany, czyli lipiec 1933 roku, był wyborem nieprzypadkowym, tylko w tym momencie, kiedy jeszcze z jednej strony III Rzesza i Hitler był zainteresowany legitymizowaniem swojej władzy, a jednocześnie Stolica Apostolska była zainteresowana znalezieniem narzędzia, a poza konkordatem tych narzędzi nie było po stronie Stolicy Apostolskiej, żeby za pomocą tego narzędzia bronić katolików, którzy zapewne, jak sądzono i słusznie, zaczną być bardzo szybko represjonowani w ten czy inny sposób, ponieważ ideologia i praktyka pogańskiej partii NSDAP mogła wpłynąć na funkcjonowanie za chwilę instytucji państwa, w tym instytucji, które były wystawione po to, by tępić przeciwników reżimu coraz bardziej totalitarnego. I wydaje się, że w tej konstrukcji myślenia, jeżeli się utrzymamy, to możemy porównać co najwyżej do takiego późniejszego znanego dokumentu tę sytuację, jak tak zwanego porozumienia z kwietnia 1950 roku kardynała późniejszego, a wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego z komunistami, który również zrozumiał, że to jest czas, ten 50 rok, kiedy jeszcze komuniści są zainteresowani podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, który by propagandowo ich podtrzymywał, a jednocześnie dla Kościoła był to instrument opóźniający falę represji, która i tak miała nadejść. I rzeczywiście, wracając do Piusa XII, bez wątpienia wiemy, że o czym już wspominał tutaj profesor Paweł Skibiński, że ci księża wychodzący z obozów koncentracyjnych to między innymi niemieccy księża, którzy wychodzili z KL Dachau, czyli z tego pierwszego obozu koncentracyjnego, który został zainstalowany przez Hitlera pod Monachium. I no, nie pomylił się ani Pius XII jako dyplomata znający rzeczywistość niemiecką, ani Pius XI, gdy podjął decyzję, żeby konkordat podpisać. Natomiast ten spór dotyczący tego, czy mógł Pius XII uczynić więcej, jest także wart oczywiście prowadzenia takiej dyskusji, bo nie ma powodu, żeby jej nie prowadzić. Natomiast trzeba też zdać sobie sprawę w kontekście na przykład Holokaustu, podobnie zresztą sprawy polskiej, że Pius XII miał pewien własny język komunikowania się z wiernymi. Jeżeli na przykład zanalizujemy jego orędzie bożonarodzeniowe z grudnia 1942 roku, to nie ma cienia wątpliwości, że w jednym olbrzymim akapicie tego orędzia on mówi o Niemcach, o III Rzeszy, jako o reżimie totalitarnym, który morduje Żydów. Ale nie ma tam ani słowa Niemcy, ani słowa Żydzi. Natomiast sprzeciwia się rasizmowi i znęcaniu się i unicestwianiu ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że mają inną rasę czy pochodzenie etniczne. W tamtych warunkach grudnia 42, no to każdy w miarę czytający człowiek miał świadomość, do kogo jest to kierowane i przeciwko komu jest to kierowane. I oczywiście Hitler też umiał czytać, w związku z tym zrozumiał, że ten list jest zagrażający jego wewnętrznym relacjom, między innymi ze społecznością katolicką, i w związku z tym zabronił czytania tego listu w kościołach. Miał Pius XII także szybką odpowiedź na temat tego, jak w gruncie rzeczy jego możliwości i narzędzia, jakie posiadał, są zdecydowanie ograniczone, zarówno ostry list, jak i list w mniejszym wymiarze piętnujący III Rzeszę, może co najwyżej albo nie dotrzeć, albo spowodować skutki odwrotne od zamierzonych. Postawił na zupełnie inną działalność, to znaczy z jednej strony dyplomacja i narzędzia wynikające z faktu, że posiada nuncjatury w różnych częściach świata, i z drugiej strony pomoc realna wobec Żydów, o której wiemy najlepiej oczywiście z tej perspektywy rzymskiej. Profesor Paweł Skibiński mówił o zajęciu w 1943 roku Rzymu przez Niemców, i od tej pory mamy bardzo wyraźne pasmo represji skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej na terenie Rzymu i pasmo faktów, które świadczyło o tym, że zarówno Pius XII osobiście chronił w Watykanie, będąc samemu de facto więźniem w tym miejscu Żydów, którzy tam postanowili się schronić razem z rabinem, który później w 1945 roku przeszedł na katolicyzm i przyjął imię Eugenio właśnie też z powodu oczywiście przyjęcia wiary katolickiej, ale jednocześnie było to jakimś dowodem formy wdzięczności wobec papieża Piusa XII, a inni Żydzi także znaleźli się w różnych zgromadzeniach zakonnych, bo konkordat z 1929 roku, czyli umowy laterańskie, pozostawiały papiestwu na terenie Rzymu eksterytorialne miejsca, w których była możliwość uchronienia się uciekinierów przed ręką III Rzeszy. To wszystko wykorzystał, czyli te narzędzia, które miał. Nie miał armat, nie miał samolotów. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy wątek, który też pan profesor Paweł Skibiński podniósł, bo mam nadzieję, że jeszcze do sprawy polskiej i do sprawy Związku Sowieckiego wrócimy, bo oczywiście to jest dla nas, Polaków, bardzo ciekawy aspekt pontyfikatu Piusa XII. Natomiast Pius XII bardzo często się wypowiadał w różnych sprawach i kierował te swoje orędzia, słowa, piętnując różne zachowania. Nie tylko zachowania III Rzeszy, na przykład także zachowania aliantów, co jest rzadko przywoływane, ponieważ zło on uważał, że jest w różnych miejscach. Przede wszystkim naloty. Naloty alianckie były przez Piusa XII bardzo mocno tępione. Także naloty, które no, on widział je i skutki tychże nalotów. Czyli naloty na Rzym, na wieczne miasto, na to wszystko, co było pamiątką po wielkiej cywilizacji rzymskiej i całego basenu Morza Śródziemnego. Niewątpliwie wiemy, że przyjął generała Władysława Andersa, zdobywcę Monte Cassino, ale też Pius XII próbował chronić to miejsce z punktu widzenia kultury europejskiej jako miejsce, które ma swoją wymowę z punktu widzenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej olbrzymie. Trudno się dziwić z perspektywy także dzisiejszej, że papież był człowiekiem Kościoła, który patrzył na cywilizację europejską szerzej niż tylko w kontekście bieżącego sporu militarnego, nawet tak dramatycznego sporu, w którym wydawałoby się, że role są podzielone i wiadomo, kto jest dobry, a kto zły. Kłopot polega na tym, że źli byli także po drugiej stronie i oczywiście największym złem był Związek Sowiecki. O tym pewnie jeszcze porozmawiamy. A chciałbym jeszcze zapytać o pomoc Piusa XII dla Żydów. Tutaj pan profesor Żaren mówił o tej pomocy na terenie Wiecznego Miasta, na terenie tych instytucji, które miały charakter eksterytorialny. Natomiast można powiedzieć, władza Piusa XII się rozciągała znacznie dalej, bo on był nie tylko głową państwa watykańskiego, ale przywódcą kościoła, który ma swoich wiernych na wszystkich kontynentach. I czy on także używał tych instrumentów, jakimi dysponował w innych krajach, do ratowania ludności żydowskiej? Wszystko zależało od, nie tyle od postawy Piusa XII, który wiadomo było, że sprzyja działaniom, no, sprzeciwiającym się ludobójstwu. Natomiast zależało od nuncjuszy, od osobowości nuncjuszy i delegatów apostolskich. Mamy przynajmniej kilka krajów, gdzie odegrali oni ogromną rolę na rzecz spowolnienia bądź przerwania, nawet jak na Słowacji, eksterminacji Żydów. To były wszystko państwa sojusznicze względem III Rzeszy, gdzie ta polityka była realizowana. To znaczy tak było na Węgrzech, tak było na Słowacji, tak było w Chorwacji. I we wszystkich tych miejscach dyplomaci Stolicy Apostolskiej, nie zawsze w randze nuncjusza, odegrali bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o protesty, bądź, jak mówię, na Słowacji nawet skuteczne przerwanie eksterminacji Żydów. To jest jedyny przypadek chyba w ciągu całej historii Holokaustu, gdzie rzeczywiście jakieś państwo wycofało się z polityki eksterminacyjnej do momentu, kiedy jakby tam znowu nie weszli Niemcy i własnymi rękami nie zaczęli realizować tę politykę. Zresztą ze Słowacją jest o tyle skomplikowana sytuacja, że do końca nie wiadomo, czy prawie na pewno Tiso nie wiedział o polityce, że jakby jego polityka nazwijmy to przymusowej emigracji ludności żydowskiej we wózek jest jednocześnie polityką eksterminacyjną. Niemcy kamuflowali to przed swoimi sojusznikami w niektórych przynajmniej wypadkach bardzo starannie. W tym wypadku na przykład kazali Tiso płacić za te wywózki, twierdząc, że muszą utrzymywać jego Żydów poza granicami Słowacji. No co było wielotnym kłamstwem, ponieważ ci ludzie nie żyli, tak zostali zgładzeni. I zdaje się, że do końca administracja słowacka się w tym nie orientowała do momentu, kiedy Stolica Apostolska jakby nie zdezawuowała całej tej sytuacji. No wtedy wywózki się akurat z tego kraju na kilkanaście miesięcy skończyło. Tu można dodać jeszcze parę kwestii, bo to, o czym pan profesor mówił, bardzo jest ważne i ciekawe i to także świadczy o tym, że tam, gdzie papiestwo miało większe możliwości oddziaływania, a na Słowacji dlaczego było to oddziaływanie większe? Ano dlatego, że przywódcą był ksiądz Tiso. Jak czytałem korespondencję Kazimierza Papę z jego rozmów z Domenico Tardinim, to taka była konkluzja. My nie jesteśmy zachwyceni, że ksiądz Tiso stoi na czele tego państwa sojuszniczego III Rzeszy. On kompromituje kapłaństwo, ale z drugiej strony mamy dzięki temu narzędzie oddziaływania, bo on nadal chce być kapłanem. I to jest granie także przez Stolicę Apostolską znowu narzędziami, które ona posiadała wobec tego konkretnego człowieka. I na przykład z kolei Stolica Apostolska działująca na Węgrzech, znowu Niemcy wkraczają do Budapesztu w marcu 1944 roku i tam sytuacja Żydów jest dramatyczna, bo z dnia na dzień zmienia im się kondycja. A na dodatek znaczna część Żydów to są Żydzi zasymilowani, to są Żydzi katolicy. W związku z tym tam akcja pomocy na rzecz Żydów jest włączeniem się i Stolicy Apostolskiej i Kościoła Miejscowego. Jest to, można powiedzieć, wspólne działanie w błyskawicznym tempie, ponieważ to wszystko dzieje się z dnia na dzień. Marzec 44 i nagle się wszystko zmienia. To jest też świadectwem pewnej umiejętności reagowania na rzeczywistość. Podobnie w Chorwacji, gdzie też udaje się wymusić na znowu z katolikach, bo to jest też ten język, w którym można próbować wymusić działania zgodne z moralnością chrześcijańską. Natomiast wiemy oczywiście także, że nuncjatury różne, znajdujące się na przykład na terenie Ameryki Południowej, dokonywały tego aktu szukania sposobu, by państwa Ameryki Południowej przyjmowały ewentualnie Żydów mających szansę na to, żeby wyemigrować z kontynentu europejskiego, czyli uciec przed reżimem III Rzeszy. To także jest bardzo ważne świadectwo mówiące o tym, czy aby na pewno postawy państw amerykańskich były postawami otwartymi wobec tego nieszczęścia, które spotykało Żydów europejskich i na ile oczywiście nuncjatury były w stanie przełamać tę barierę niechęci wobec konieczności, po ludzku rzecz ujmując, przyjmowania tych, którzy wymagali takiego ratunku. I wtedy jest pytanie odwrotne. Stolica Apostolska być może nie uczyniła wszystkiego, ale niech świat najpierw sobie spojrzy na własną historię. prawda? I wtedy będziemy też mogli lepiej odpowiedzieć na pytanie, kto był tym bardziej hamulcowym, czy egoistycznie nastawionym do rozpoznania w gruncie rzeczy tej prawdziwej rzeczywistości europejskiej. No my o tym wiemy jako Polacy, bo znamy misję Karskiego, wiemy jak reagowała i Ameryka, i Wielka Brytania na słowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych polskiego rządu na uchodźstwie. Wiemy, jak niedowierzano temu wszystkiemu, co działo się na ziemiach polskich. Stolica Apostolska nie mogła też być stroną, która by potrafiła przełamać barierę niechęci zrozumienia rzeczywistości. Także to też jest ważny aspekt. Tym niemniej Pierre Blet, i trzeba za nim na razie powtarzać, póki mamy taką wiedzę, jaką mamy, twierdzi, że pośrednio bądź bezpośrednio, oczywiście głównie pośrednio, tak jak pan profesor Paweł Skibiński powiedział, to zależało także od konkretnej aktywności nuncjatur. Stolica Apostolska czy Kościół Powszechny uratował około 800 tysięcy Żydów i na pewno żadna inna instytucja nie przyczyniła się do uratowania tak wielkiej liczby skazanych na zagładę. Więc to też, jeżeli porównujemy do różnych zachowań ówczesnych stron politycznych i stron odpowiadających za to, co się wówczas działo, no to Kościół Powszechny wydaje się, że na dzisiejszą wiedzę przynajmniej uczynił zdecydowanie dużo. Pomijam już kwestię polską, polskich kapłanów, polskich biskupów, którzy wiadomo, że ratowali Żydów na ziemiach polskich i jest to dziś kwestia powszechnie nam znana. Ale mimo tego, co pan profesor mówi, jednak te zarzuty wobec Piusa XII zaczęły być podnoszone mniej więcej 20 lat po wojnie, ale wcześniej też była akcja dyfamacyjna przeciwko Piusowi XII zorganizowana zaraz po wojnie na ziemiach polskich. I co zarzucano papieżowi tuż po wojnie w Polsce? Wydaje się, że tam były podnoszone dwa zasadnicze argumenty, to znaczy zaakceptowanie przez papieża ładu okupacyjnego, to znaczy precyzyjnie rzecz biorąc posługiwano się tutaj przede wszystkim przykładem diecezji perpińskiej, która została powierzona wbrew zapisom Konkordatu Polskiego pod administrację biskupa spoza terytorium II Rzeczpospolitej, to znaczy biskupa gdańskiego Szpleta, Niemca z pochodzenia. Natomiast wydaje się, że to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt był podnoszony no, trochę innego rodzaju, to znaczy no, rzekomej słabości Piusa XII w ogóle do kultury niemieckiej, do niemieckości, co było graniem na takim naturalnym w społeczeństwie polskim po II wojnie światowej antyniemieckim nastawieniu. I tutaj wiązano to z polityką komunistów, to znaczy konkretnie komuniści szermowali takim argumentem, że Pius XII nie uznaje polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich, co było nieuczciwe, dlatego że Pius XII w zasadzie umożliwił powstanie tej administracji, obdarzając nadzwyczajnymi uprawnieniami papieskimi Augusta Chlonda, kardynała prymasa Polski. No i potem podtrzymując te uprawnienia względem kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. I ta gra takimi półprawdami w znacznej mierze była, no, utrzymała się do dzisiejszego dnia, zresztą jakieś pokłosie tych manipulacji trwa. Natomiast ciekawe jest to, że jedną z osób, która najgłośniej protestowała przeciwko takim jednostronnemu jakby odnoszeniu się do dorobku Piusa XII był przyszły kardynał Stefan Wyszyński, który napisał taką specjalną książkę, która się nazywała Pius XII Polska. Właściwie ona dotyczyła okresu tylko wojennego, natomiast była odpowiedzią na No właśnie taką formę dyfamacji. Niemniej, panie redaktorze, no trzeba powiedzieć, że ta akcja dyfamacyjna 20 lat późniejsza była znacznie silniejsza, lepiej przygotowana, oparta zresztą na pewnej manipulacji dokumentalnej, dlatego że starannie spreparowano dokumenty, które stały za tą akcją dyfamacyjną i wiemy z zeznań rumuńskiego generała Jona Paczepy, który zbiegł na zachód, ale opublikował swoje wspomnienia na ten temat dopiero w roku 1990, że między innymi wywiad rumuński był zaangażowany w międzynarodową operację sowiecką mającą na celu zdyskredytowanie papiestwa poprzez atak na osobę Piusa XII. Do tego był użyty ten tekst sztuki znanego niemieckiego pisarza o sympatiach lewicowych Ralfa Hochhuta pod tytułem Namiestnik, która potem była odgrzewana w różnej formie, między innymi przez Kostego Wrasa, skądinąd też lewicowego reżysera, który, no, mając już świadomość tych manipulacji, bo Hochhut można domniemywać, że działał w jakimś stanie niepełnej wiedzy, o tak powiedzmy delikatnie, no to już Kostego Wras w 2001 roku bodajże, robiąc swój film, wiedział, że to jest nieczyste, tak? To nie jest obiektywne. Jak mówię, nie ma to nic wspólnego z kwestią zamknięcia ust wszystkim krytykom stanowiska Piusa XII, bo można polemizować z tym stanowiskiem. Natomiast ta akcja dyfamacyjna, która jest tak jednostronna i tak zafałszowana, no ma swoje źródło w decyzji szefostwa KGB. Ale jednak ta wersja o tym, że Pius XII nawet nie tylko był obojętny, ale wręcz współpracował z III Rzeszą, była też podtrzymywana nie tylko przez dramaturgów, jak Hochhut, czy reżyserów, jak Kosta Gawras, czyli ludzi sztuki, ale też przez historyków, bo ukazywały się prace historyków Goldhagena, Conwella, Willsa, które przedstawiały Piusa XII właśnie w takim niekorzystnym świetle. Tak, ale wydaje mi się, że źródłem pierwotnym takiego nastawienia do Piusa XII była jego jednoznaczna, rzeczywiście, postawa z kolei wyartykułowana przez niego też jednoznacznie wobec komunizmu. I ta postawa miała swoje także polityczne konsekwencje. Przypomnijmy zatem, że niewątpliwie Pius XII bardzo mocno krytykował Anglosasów za ich politykę wobec Stalina, politykę opartą na wpisaniu, szczególnie przez Roosevelta było to bardzo mocno akcentowane, stalinowskiej państwowości do grona demokracji walczących z faszyzmem. Pius XII przypominał jednoznacznie, że początek wojny to 23 sierpnia 1939 roku. W jednym z raportów Kazimierza Papé w 1945 roku on cytuje Domenico Tardiniego, który mówi, że tylko my już pamiętamy o tym, czyli Stolica Apostolska, co się działo w sierpniu 1939 roku i kto odpowiada za tę wojnę. Cały świat zapomniał. A Stolica Apostolska dlatego była tak mocno zaniepokojona tą anglosaską uległością wobec drugiego satrapy, że miała świadomość, co znaczy pobyt Związku Sowieckiego na terenie przestrzeni europejskiej. Do 1939 roku w Związku Sowieckim komuniści zlikwidowali, bądź wymordowali, bądź wywieźli na Białe Niedźwiedzie wszystkich praktycznie kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego. Jedyne dwa kościoły, które funkcjonowały tylko dla dyplomatów na terenie całego Wielkiego Związku Sowieckiego, to była Moskwa i Petersburg, i to była konsekwencja polityki opartej na dekrecie z marca 1918 roku, wraz oczywiście z polityką Czeki i potem NKWD nadzorującej wykonanie planu, między innymi z lat 30. planu odreligijnienia Związku Sowieckiego. I wejście Sowietów i Armii Czerwonej na teren Europy Środkowej spotkało się z bardzo jednoznaczną, gwałtowną reakcją Stolicy Apostolskiej. Między innymi dlatego poparła Stolica Apostolska bardzo mocno polskie dążenia niepodległościowe i powstanie warszawskie w 1944 roku. Zrobiła bardzo dużo poprzez swoje nuncjatury, poprzez prasę, poprzez Radio Watykańskie, gdzie nawoływano do tego, żeby Polakom udzielano pomocy. To była oczywiście pomoc na rzecz polskiej niepodległości, ale także na rzecz ratowania Europy, jak mówiono wówczas ówczesnym językiem, przed bezbożnictwem nadciągającym ze wschodu. I to wszystko pamiętano w Moskwie. Stolica Apostolska była zapamiętana jako ten wróg, który osłabia oddziaływanie propagandowe na terenie Europy Zachodniej, bardzo silne oddziaływanie propagandowe lewicy intelektualnej, która z kolei miała swoje przyczółki, czy to we Francji, czy we Włoszech. Tam partie komunistyczne zresztą zdobywały w wyborach bardzo liczne głosy poparcia. Znowu Stolica Apostolska przeciwko temu występowała. Ciekawe jest też, rzadko o tym historycy mówią, ale projekt Zjednoczonej Europy to jest projekt rozpisany intelektualnie przede wszystkim przez Piusa XII, który nawoływał wręcz po wojnie w Europie Zachodniej o stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, która miałaby się obronić także wzrostem ekonomicznym przed właśnie tym bezbożnictwem i komunizmem mającym możliwość oddziaływania na uboższe części społeczeństw zachodnioeuropejskich. Ubóstwo było oczywistością spuścizną II wojny światowej. Chrześcijańska demokracja, która zdobywa władzę choćby we Włoszech, to jest właśnie w pewnym sensie produkt oddziaływania Piusa XII, a dzięki tej chrześcijańskiej demokracji komuniści zostali wykluczeni przynajmniej z rządów, mając oczywiście w opozycji olbrzymie znaczenie. To stanowiło taką całą mozaikę, zestaw faktów, które musiały oddziaływać na Moskwę, i Moskwa widziała w Piusie XII śmiertelnego wroga, i z ich punktu widzenia mieli rację. Niewątpliwie. No, takim też narzędziem, które użył Pius XII do zamanifestowania swojej niezgody na to, co Anglosasi umożliwili Stalinowi, to była decyzja o tym, by nie zerwać stosunków dyplomatycznych z rządem polskim na uchodźstwie, ale także na przykład z rządem jeszcze bardziej nieprzypominającym rządu, rządem litewskim. Prawda? To była taka manifestacja, która miała świadczyć o tym, że Stolica Apostolska nie przyjmuje układów jałtańskich do wiadomości, bo one są nieludzkie. One są przeciwko narodom katolickim, które mają prawo do samostanowienia. Jednak ta akcja dezinformacyjna KGB, o której tu wspominaliśmy, także zatoczyła tak szerokie kręgi, że trafiła do Instytutu Yad Vashem, gdzie przez jakiś czas znajdowała się taka tablica informacyjna przedstawiająca Piusa XII w krzywdzącym świetle. Na szczęście ona została już po wielu protestach usunięta. I czego się możemy spodziewać? Czy rzeczywiście w najbliższym czasie mamy szansę, że ta czarna legenda związana z tą akcją dyfamacyjną NKWD, KGB, odejdzie w przeszłość, czy mamy szansę, żeby odzyskać prawdę historyczną o Piusie XII? No, na pewno mamy szansę powiedzieć, że... No, powiem tak, paradoks polegał na tym, że odważna decyzja Pawła VI, który w latach 60. odtajnił ogromną część korespondencji dyplomatycznej Piusa XII, aczkolwiek tylko z okresu wojny. Zaowocowała tym, że można było grać też z takim stwierdzeniem, no wprawdzie w tej części odtajnionej mamy rzeczy pozytywne dla Piusa XII, ale na pewno w tej części nieodtajnionej jest coś, co go obciąża. No teraz się przekonamy, tak? To znaczy teraz mamy taki moment, sprawdzam, kiedy będzie można się zapytać, no to gdzie jest ta korespondencja w pełni obciążająca Piusa XII. Nie zmienia to faktu, jak powiadam, że na pewno znajdziemy tam korespondencję dyplomatów watykańskich, którzy się mylili albo okazywali słabość wobec totalitaryzmów i wobec okoliczności. I co do tego to nie ma wątpliwości. To nie jest tak, że całą administrację Piusa XII należałoby kanonizować, bo to byłaby gruba przesada. Natomiast no, to po pierwsze nie Pius XII jest tutaj centralnym, ewentualnie centralnym oskarżonym. Po drugie, Kościół jako całość jednak z tego sporu z totalitaryzmami wyszedł zwycięsko. No, tak wydaje mi się, że będzie też i po tym, jak zapoznamy się z całością tej dokumentacji. No miejmy nadzieję, że wkrótce, ale niestety pojawiły się tutaj niespodziewane przeszkody, dlatego że, jak już wspominałem, 2 marca Tajne Archiwum Watykańskie otworzyło swoje podwoje dla historyków, ale kilka dni później już je musiało zamknąć z powodu koronawirusa, który wykryto na terenie Stolicy Apostolskiej. Zamknięto tam szereg instytucji, Tajne Archiwum Watykańskie, Bibliotekę Watykańską, inne urzędy. Miejmy nadzieję, że kiedy ta epidemia minie, historycy wejdą do tych archiwów, no i czekamy na odkrycia, na ich rewelacje. Dziękuję bardzo za wizytę panów w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli profesor Jan Żaryn. Dziękuję. Oraz profesor Paweł Skibiński. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Widzimy, właśnie słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Ardente Domine, miserere, quia peccabimus tibi. Ardente et sum in omnium redemptor, oculos nostros sublevamus fertes, exaudi salutis januva celestis ablue nostri magulas delicti attende Domine miserere quia peccabimus tibi rogamus te aulibus sacris genitus exaudi, crimina nostra placidus indulge.